Birkaç dakika süren bu kısa molanın ardından tekrar yolculuğumuz başladı, bir süre sonra da artık Ankara uzaklarda kalmıştı. Yüzümü yasladığım otobüs penceresinden dalgın gözlerle dışarıyı seyrederken nerelerden geçtik, o an içimden neler geçiriyordum belleğimde pek bir iz kalmamış bugün. Ancak yolculuğumuz sürerken ilk mola verdiğimiz yerleşim yerinin Darende olduğunu anladığımı, otobüsten inip birkaç bardak çay içtiğimi hatırlıyorum. Darende'deki yarım saatlik ihtiyaç molasının ardından yolculuğumuz yeniden başladı. Malatya il sınırı içindeki topraklardan geçerken yol boyunca görünen yerleşim yerlerinde tarlalarda ve kayısı bahçelerinde çalışan insanlar görünüyordu. Bir müddet sonra da hava karardı ve böylece Ankara gibi gündüzü de geride bırakmış olduk.